sëriñ bi daa baax de. woyofal ñu ko lool, yombalal ñu ko. waaye dinaa di wax ne am na loo xam ne buñ la ko yombal de it yow waroo ko yombalal sa bopp. muy gis bii tey kenn ku ne tey fa nga am yaakaar bëgg a jëblu. kon nag ñi nga xam ne seen yaakaar daaru la nekk te ñoom lañ yaakaar ñu teg ca bët wax ba sax teg ca bët waaye dem nañ ba xam ne am nañu ko. kon yaakaar naa ne gàmm tey ñoom la gënoon a war ci barab bii. waaye mbaaxu sëñ bi rek a tax bu woyofal ñu ko ngir gis ci bëri yi wante woo ñu ko woyofal ñun ba tax ñu ci teew saa yu ne ñu leen di gërëm. ndax kat ni ñëpp ñàkk a teewoon bu leen neexoon ñàkk a teew kenn du leen ci yedd. waaye teew gi daal bu ma ne am moo gën. kon ñu leen sant suñ fa ñu lay sant baax ndax yëg nañ ne moo soo ñàkk a gàmm te bu leen neexoon bañ ko def te kat loolu yedd ndax lu jàpp ñëpp moo la jàpp. te seet jaañ ka zalika ak ñeneen ci ay taalib buy sa ñëpp dañuy teew. kon nag suñ leen sant bu baax leen ñaanal Samba ñu lay sant baax di la gërëm. ku mat a bàyyi xel nga, ku mat a teral nga bañ nga xam ne ba léegi ci ni nga ne moo tuuti daal dellu gannaaw. kon nag yal na yàlla may la kattan, yal na yàlla barkeel la, ba yal na sax bu ko teral la si na àllaaxa. yéen ñi nga tuuti daal biir ñu leen di sant leen gërëm ndax kat jotaay yi ñu koy xumbal. waa di wax ne su dóor yéen guddi gi dina manqué lool ndax waxtaan lu mu baax baax ci kat bi am na solo lool na. kon ñu ngi leen di sant bu baax te na ko soo mukaara waxee li ngeen fanaane de nit du fanaane lu ko gëm. xam moom kuñ tegal kaamil bu la neexee wàcc li ngeen fanaane muy laa ilaha illallah nit du fanaane lu ko gëm. tamit waxe ngeen ko ci kàddu boo xam ne bu yër la wax ne laa ilaha illallah du lu la neex nga koy waxee. te nag boo dégloo ci kari tey ci ci ngër bariwut neex na xëy na rek te ñu koy déglu waaye ña nga xam ne baatin bi la ñu déglu moom xam nañu yëru. kon wér bi di am solo laa ilaha illallah lañ wax laa ilaha illallah wala tàmmi ko ba mu jaar nga dagg ko bàyyi dugal ca leneen yaa ngi yàq sa liggéey. sa bu saa di waxoon ne baaxul yokk baaxul wàcc laa ilaha illallah baaxul yokk baaxul wàcc. kon boo yokk yàq nga ba wàññi yàq nga te kooku dafa jeex ci gëju taw bi moo tax lépp lu ci xam ne dafa rax rek soxla ko. moo tax daana wax ne ku yokk yaa yokk ku wàññi yaa wàññi waaye li ma joxe mooy laa ilaha illallah. kon nag xam tuddin bi da ci am solo lool di ko yëral ndax mooy li neex yàlla te moo neex gars yu baax balaa ñu xamul. daa di wax ne fa naan bu bët set ju baa bee di kàddu goo xam ne xas kasaan na nga koy waxee bépp nañ ko bëggee ba bu set daanaka moom tëggu di neenal nga ko. alhamdulilah dalu leer neex na ba nëpp te wet na. kon yéen yàlla barkeel def guddi gi nag daanaka soxla lu ñu ciy wax guddi yu tubaab yi salaatu salaam la waaye génn ci wàllu soxna baa ñu waxoon ne buñ ko porté woon porté ba sama jëmm lay génne loolu am na lu muy teg te am lu muy jàngale. suñ nga te def waxtaan boo telloo na mu doon waxtaane ci biir tansam ca daaru arqam ak coono yaa fitna yaa xat-xat ya ko defee kon yaakaar naa ne ko xam ne xakkata nekkee ne jël mel Cheikh Moussa yaakaar naa ne danga xam ne lu doon la lool pour ne Gisaa Bey amoon rek ñaari Cheikh Moussa amoon nañ waaw pour ne Gisaa Bey amoon ñaari Cheikh Moussa amoon nañ pour ne ñu toll noonu mbaa di ko raw génne nañ ñii tëj nañ ñii dàq nañ ñii sax neen seen tëy na mu ne seen soxna lépp daal li Cheikh Moussa loolu gaat na ko di te dara warlu ko nag li Cheikh Moussa war sax mooy laa illaha illallah daa xam ci yàlla kese du leneen tool ñu kenn waxuñ kenn lu ko naqal defuñ ko kenn it nag waaye li nekk moo neex seen nit ñi te ci yàlla nekk nag kon nag lu woon démb rek mooy tey kon jëmm jooj leen bu koy misaal tey bon nañ ko misaal tey ci kii ñu jodoon gis ko xam ko jaxaseeg man ci biir ak ci bitti yéen si bàngoo rek jege nañ loolu bi nag kon ñu sant yàlla bi yàlla defee loola du lu yomb ñuy wàcce bëri nañu waaye ñu ko mat nag ñoo bëri te tubaax na ko caali yi bëri na waaye nee na bopp yi am leer moom bëri na kon sëriñ si bëri nañu waaye dëgg-dëgg sëriñ moom bëri moom dama koy xala di waxtaan lu bëri ne boo xoolee tey àllam bi wala Sénégal bu la neexee nga ne Sénégal sëriñ amul wala ñëw na fi lool bu doomu sëriñ nag bëri na fi lool doomu sëriñ moom bëri na fi lool waaye sëriñ moom yomb gis nga la koy waxal mooy mboolem ñu ci topp tey kenn ku ne soo koy ne bàyyi naa sa kilifa rek ñu bal bu dee tey ku ci xëy na man bàyyi naa sañ tubaa leneen laay doon ñëw topp def kenn ñu bàyyi dañ koy wér di jaar bi tey bu xëy na bàyyi naa Alhaji Malick ñu ko topp ñëpp kenn ñu bàyyi dana ci wér xam nga lu ko waral mooy ñeneen topp dañu doon seen taalibe taalibe si Alhaji Malick lañ ñu taalibe sañ tubaa lañ parce que sañ tubaa lañ gën gëmuñ la te defoo seen loxo dara dund ko ñii wóoloo leen ko joxoo leen ko kon gëmuñ la kon ci mooy sañ tubaa kon soo ko bàyyi ñu bàyyi loolu la koy waral mooy ñàkk a teg doxo ci jaam ñi la nga xam ne mën nañu ut yow ñàkk ko teg seen loxo la xam nga Cheikh Moussa waxoon na ne sëñ tubaa day nee na yëg si mbéy njaati gën man nangu ko waaye moom su doroon yoon ma ànd ak moom xam ko moo ko waral loolu yaakaar naa ne mu ñu tàgg ci maqaam boobu lañ bëriwul te ci ne dañoo naa sax waaye buñ la am yokku doon tey bu ñu julli tuubaa lu ñuy dugg moo tax ñii am laa mur laa dugg nit tàdd nañ bu yàgg ndax moo leen gën a doon mur gën leen a xam sëñ tubaa gën leen ànd ak moom moom nag tey bu xëyoon ne jar naa sama yoon ñëpp ànd ak moom moom Cheikh Moussa bu xëy ne jar naa sama yoon xam tubaa kenn yoon wi lay aw dañu ànd ak moom ndax xam nañ suñu jëm di ñàkki kat parce que lu tax mooy def ñu war lu ko jàpp war ñu lu wóor loo xam ne moom su ko wéetoon ñu duñ ko wéeti ñu kooku nag wax dëgg yàlla ko koy mooy seen tey jamono parce que lu tax mooy delloo mbir ma ca démb delloo ba mu ko delloo ci démb moo tax mu wuteeg ñun fekk jamono moo tax ku jiitu rek dañ la joxañ baaraam kuñ joxoñul baaraam ci gannaaw nga nekk ndax kuñ joxoñul baaraam ci gannaaw nga nekk su ko defee nag kon moo tax nañu sant yàlla baax lépp luñ doon dégg ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu mel nii rek la woon la ko yàlla joxoon daal dégg nga lu ko Cheikh Moussa xawul yoon ci laa xawul du ma yëg waaye lañ joxoon yoon ci moom lañ ma jox xaar fan bi ak fi liñ joxoon yoon ci ya mooy laa ilaha illallah faqat liñ ko jox mooy laa ilaha illallah faqat ma xamle ko bu yor ca jëmm ja ca melowa ca tur wa ca jëf ja te loolu ba ko ne laa ilaha illallah taabu la ci ñuy gën yàlla ci jëmmam ñuy gën ko ci turam ñuy gën ko ci jëfam ñuy gën ko ci melokaanam loolu mooy taw ñu lu ci manqué rek sa taw it manqué loolu nag tey la wax ne bu ñoon ex ba sëriñ si ñu bëri dañ def gannaaw wax na dëgg loolu tey boo ci doon def sëriñ ñu bëree bëree ba du caabu duñ koy sax duñ ko xam ba tax na kon ñu sant yàlla te xàmmee ko baax te ber ko itam dama daan wax bu yàgg ne sëriñ bi ni ngay beree yàlla doon ko koy beree parce que laaj bokkaale parce que fi mu jaar yoo tax kenn doot fa jaar te yow abadan. Kon nag kooka kooka mën a boolee sooñ ko dama ne doomu aadama ñetti burt la am yu xam ne benn du ci am ñaareel wala ñetti bis sobunte addina sobunte alaxira sobunte ci yàlla doomu aadama ñetti burt yi la am waaye ñi gën a bëri ñëpp ñaari burt ci la jaar waaye benn ba mu réer na la ñëwuñ ko sax fa te boobu ku mu réer gëlëm nga sànku nga te nag benn ci am ñaareel sa bis sa bunt ci addina mooy keroog bu nga nekk danee ajjee ci ndey ak baay gis sa bis boobu leen benn bis lay doon du am ñaareel judd fii neexul la nga ne maa ngi juddu fële kenn du ko dégg su la juddoo rek bu la neexee bu la naqate gis nga bis ba benn bis la ci bis yi du am ñaareel abadan gis nga ñaar ñooy seqale itam fiñ jaar yoo keneen doon fa jaar yoo ba tax ñu ne ku toll ak ndey def ko ndey ku toll bàyyi def ko bàyyi waaye ndey ak bàyyi moom benn la soor na la ku toll sa ndey def ko ndey ku toll sa bàyyi def ko bàyyi waaye bu mu sax mukk na nga jaawale ne sa ndey sa bàyyi la déedéet boo ko def juum nga mën nga yoroo ji feneen mën nga màgg ji feneen nag waaye fi nga juddoo rek fenn la boobu mooy sa bunt ci addina nga war a utiwaat ne sa bunt ci yàlla sa bunt ci yàlla nag mooy seequ morabbin bi la yàq tàggal la bëgg a àgg ci yàlla ba yëg ko kooku mooy rampale ndey ak bàyyi mooy itam gis que fa ndey ak bàyyi jaar yow fu la jaar yow boo mu jaar yow kenn doon fa jaar te yow abadan xam naa yàlla fi maa ngi koy xamee ji feneen kon xamul woon yàlla yàlla moom boo waxee seequ duñ ko xam ñaar yoon kon nag fa nga ko xamee ba yëg na xam nga ko rek burtu baa ngoog mën a koo soppi mukk abadan nim la wóor ne mën a wattu ndey ak bàyyi mën a koo soppi abadan burtu moom noonu la mel ak foo mën rek mooy sëriñ nga daa koy da ngaa war boobu wala da ngaa xam boobu lii rek la soo ko dee na mën nga màggee ji feneen mën nga yoroo ji feneen moom itam kasaalika rek fii laa juddoo waaye fee laa yoroo dana ab waaye toog na fu nga juddoo rek nga juddoo gis nga foofu boo ko defee léegi naaw yi sa bopp nga defal gannaaw ndax sa askan la yàlla it kasaalika bunt boobu nag tey moo réer ñu bari sa bunt nag ci àllaaxira mooy dee kasaalika mooy benn bisañ la dee ñaaroon amul gis nga ñetti bis yii benn du ci am ñaareel waaye lépp ci am nag bis bi moom moo ne mooy seen bunt ci yàlla ndax foo ne àgg ci yàlla moom àllaaxira la wala boo gën nekk wala boo dee te jëwuñ ne àgg ci yàlla fii la ci ak bi soo ne kon ñu sant yàlla bi ñu yàlla wane butu boobu leen nga xam ne yéen su baa ngoog mooy delluwaay bi su ko defee nag kon moo tax bu fekkee yàlla yee na la da nga yëg ne li ko yónnee moo fay jot te dafa jot abadan na tur wa nag dañ ko wat melo wa dañ ko wat place ba dañ ko wat moo ne li Cheikh Moussa waxoon ne daraa yàlla xajut fenn yamut fenn soxul fenn ba tax Cheikh Moussa moo dégg yàlla ñu bëri dañu tënk mbir yu baree baree bëri ci barab mbaa ci jëm mbaa ci jamono moom mu ne daraa yàlla xajut fenn yamut fenn soxul fenn ak a wax dëgg dara du ko dindi loo ne fii la yem rek yaa premal waaye ki omar ak lu mën a donat yàlla moo amul yemu waay yàlla moo am yem ma tax muy wax ne àbbi ci yàlla su la neexee nga ne am na bu la neex nga ne amul gis nga keroog ba nga tarbiya ba xëy ne àgg naa ci yàlla tuuti ngay dox rek solaat sa dara wax dëgg maat yeneen bëgg-bëgg ci yàlla yeneen xëm ci yàlla ndax wóor na ne xakk saa yàlla amul fii kon nag solaat sa dàll xuusaat ci yàlla la nga naaroon ci yàlla boo demee ba am ko keroog nga xamaat yeneen bëgg-bëgg yu bees nga solaat sa dàll xuus gis nga nii nga koy doxee ba am dal moo tax xàgg ci yàlla yomal ci yàlla dee sa taw bi ku dee ak taw bi daal xàgg sa waaye fekk yaa ngi dund mu àggoo fet parce que dund bi lu mu bëri bëri bëri bëri benn bis lañ soxla kese ci dund bi wala benn waxtu kese ci dund bi bu doon téeméeri at waxtu bu essee gën a yàqu dañu ci yàlla mosul. Mooy mujj lañ soxla mujj ngeen benn amul solo gis nga ni ci li mujjee rek ci lañ koy àgg kon nag su mujjee taw yi rek la jiital lum ñaaw ñaaw ñaaw mujjee na taw yi rek àjjanay kër waaye sama kataal lépp ci bu lum rafet rafet rafet mujjee si ko yàqu na yéen yàlla mosul ci loolu la te loola bokk na ci li koy waral mooy weddi nit yàlla waaw nit yàlla wax nañ saa yoo koy weddi ñaare soo doon jullit boo demee ba bëgg génn àdduna dañuy roj ci sa liimaan comme nga rëkk ko noonu soxlaa moo tax wér nit yàlla wóorul te it noonu la war demee ndax nit yàlla moo fi nekkal yàlla moo tax nag nga dégg sa Moussa ne li ma yor nit ko rëy nit ko dox nit ko añaan rek ñoo ci bokk waaw sama pigib bi nit ko rëy nit ko dox nit ko añaan sa Moussa ñett ñii dañuy yàq sama pigib waaye bii boo ci muccee rek su ma la fi gërëm mu dugg te bu rek xaq saa nga yëg na rasul nag àjjal mooy dëkkal kon loola ku ko yàlla defal santeer te damay wax ne soo yeewoo rek ci ngay xam ñi nelaw ndax boo yeewoo ci ngay xamee ñi nelaw te dëgg-dëgg ñi nelaw gën na lool ñi nelaw te ñu foog ne sax ngaa yegg te ñoo gën a nelaw ñañu njee ak a bëri ma tax dama ne waa ji tëdd ca laal ba jëlee mu ngay nelaw nelawut de loolu duwul ay nelaw loolu dallu dallu ak nelaw bokk kooku day dallu waaye nelaw mooy ko xamul yàlla kooku xam nga mooy nelaw waaye ci tëdd ca laal ba gëm ay bëtam kooku day dallu waaye nekkul fa sax moom feneen la ne moo tax yàlla wax la ko jaar naa naw ma kum subaat dan wajaar naa leyla li baa zan wajaar naa naa ara maa san subaat la wax subaat mooy dan nelaw nag ci réeré yàlla mooy nelaw ba tax sa sëñ wane say tubi an ni kayisun biltibaihi wa an ni rayyaanu bi afamiyaay man di bët naa bay caabi ci yeegi ma yàlla yee du tax mooy ba an ni rayyaanu dama mandal ci gën jaa teel dox ya ndox moomu nag mooy ndoxam la ilaha illa mooy ndox mi gën a sell ci ndox mi du robina bi du sen parce que ndox moom xol lay defar robina kenn bi jëmm ji lay defar bokkuñu ba tax sama saa waxoon fii ne kaw sara bala na daaw ndox moom ma taxoon mu doon ndox ba tax sama saa buñ doon jeexaat waxam ak jëfam dafay raar moo tax mu doy waat te dara mënu ko dindi nag bët na sosal ba léegi tegu leen ko mosa wat ne kaw sara bala soxla ndax mosal ko dégg téyeen ko ba léegi yow si boo yàlla jox na ma kaw sara moo ko waxoon ku ko ñaare sa Moussa kooku mos a dégg sañ tubaab lu mu bind lu mu bëri bëri waxoon ne kaw sara bala na suba waaye sa Moussa moo tax ne kaw sara bala na daaw te yàlla ko joon yeesu kat mu ne inna ataynaka alkaw sara yàlla jox na ma kaw sara sa Moussa ñaar na ko ne bal na daaw wax ji la ko yëkkati nëpp ko woon foore ji xam ne ci gën a mag foore yi la bokk muñ booru fata saaxoo moom la bind leetar wax ko loola kon nëpp bu ne xam na ko sañ wax la sa borom xam-xam la kon ku ko wax loola nëpp la ragalu luy sab ba tax maa ngi nay benn kilifa nii rek borom xam-xam mat mat la te la ma ko ziyaare ñaar rek la ba mu ñeel ma ne ko taalibe Cheikh Moussa laa def ba mu tàmbalee rek waaw Cheikh Moussa dajal naa moom mu ne yàlla ak yont bu kenn wax ma ne ko yàlla ko njëkk a wax ma ne ko ne ñaar moom fen bi xam naa ne mag nga te magam lislaam nga borom xam-xam ñaari laa fen ñetteel ba mooy wëlal Cheikh Moussa naa mosu la ko romb loolaa mos andi mu sotti wax ja fekk lool ndax xam nañ xol ba la kenn te jëguli sax Moussa wax war ku tudd yàlla yëpp déedéet yàlla ak yónni si la waxoon waaye tey sax jëgul wax ja yàlla ak yónni si yàlla ko njëkk a tere yéen ci waa boo ko njëkk a tere dafa daa def ak dindi kenn bokk ci yàlla rek. Kenn mosee jàng ci téere insha allah wa rasul doo ko jàng sax fenn nga ko dul jàngee kon daa amul. Kon déglu wax ja ndax boo ne laa ilaha illa muhammadur rasulullah yow kenn du ko wér. Asadu an laa ilaha illa asadu an muhammadur rasulullah kenn du ko wér. Waaye daal dafa dindi bu neexee yàlla ak yonantu bi déedéet jum nga jum nga yàlla du def mukk li tàggu yonantu bi déedéet jëpp lu mu foor jaam ak yàlla la abduhu wa rasuluhu alxam fekkee lu borom bi di. Boo déggee bu sore booy tàggu yonantu bi am na ko wax ci biir fa mablaqul ilmi fii annahu basarun waaye wa annahu xayru xalqillahi kullihim yagal ni mbindeef la du yàlla li may bañ moom noo nga def ko yàlla. Moo ndax ba sax fa mablaqul ilmi annahu basarun li ñu xam ne mooy mbindeef la mbindeef ak yàlla waaye ndax wa annahu xayru xalqillahi moo gën ci mboolee mbindee fii nag kullihim moom boole seen mu ne bal ju mukk ba ne mooy yàlla ba ne def ko yàlla ba ne xaq gaat dafa dindi mu wax déedéet. Nee na loolu neex na man ko abstinence ci tàggu ko nag loo ko mën tegee lu tàggu war a fa rafet ayoon na ko nag waaw lu tàggu war a fa rafet lu mu rëy rëy ayoon na ko waaye bul jum mukk nag ba def ko seetub yàlla moo tax seetub sax noonu ne seet buñ ma teg ma toog ca ba mu des seetub yàlla seet ak ni mu ñu doon seet buñ ma teg tegal ma toog ca ba mu des seetub yàlla xam yàlla tax ku ca toog yàlla toroxal la seet boobu ku ca toog yàlla toroxal la bi ko tuddee xam. xale ñu soowal ana ci raw la xana rabukumul axlaa loo ko ne mbaay seen borom ak bi seet na ko yàlla def tax kon moom xam yàlla tax moom du ko jege waaye bu dul moom nag boo ko tegale mu toog na am na maqam am na xam-xam la kon nag dëgg-dëgg jëmm ju benn noonu ku ko yàlla booleel yow moom am nga sens ci boo ko gëmee sa nangul ko it nag ndax kat loola la cay boole ak loo ko jege-jege it nag gëm ngaat nangul gëm moo la cay boole xam ngi toll sa waxoon ne Touba liman raa nii àjjana ñaan ne ku ma gis war a am man raa nii ak ku gis ku nga gis ak ku gis ko gis ko ko ku ma gis mu ko jokkalante noonu waaye aboo Diallo ak aboo Lade ñu ngi newoon ak moom waaye gisuñ ko gis ko taxul ñuy wax ba tax gis googu nag dafa jege. Dama daan wax ne ku ne xam na yu tubaab solo sax Serigne Touba gis a yónni bi yàq sa tolloo laa mën a mën dama ko gis dugul nelaw du ay jënd waaye yàq sa tolloo laa mën a am waaye ku ne xam ne sax mu daal gis na Serigne Touba kon gis nañ sax mu sax kon cible bu gàtt la ma tax wax kuñ ko mu saa jox loxo rek day jàpp ne jox nañu Serigne Touba. Tey noonu la demee ci loxoom boobu leen moo tegu ci loxoom Serigne Touba ba loxo bu tegu ci loxoom ba tegu ci loxoom Serigne Touba boo ko yëgee ci saahir ak ci baati ba sa jëmu ju tedd ngo jëmu ju tedd ngo ci saahir du mu tedd ngo ci baati te wane na ko it na du noom lépp ci raa nga leen gis ci moom waaw noom lépp ci raa nga leen gis ci moom ci biir ak ci bitti ku ko jege ku ko sóoree ci yem na ci raa nga leen xam ci moom. Ku ma sa toog ci kanamam teral na la ci waxam teral na la ci jëfam teral na ci àll la kooku borom tiraanga la loolu la ko yàlla di moo tax mu neex a jege moo tax mu neex a toogat moo tax mu neex a waxtaanal moo tax mu neex a dëkkat moo tax mu neex a ziare ci wàll wu mën a doon bañ ko ñàkkee ba léegi ci zaahir gisuñ ku mel ni moom moo leen ñu ko xam ñëpp wér te jikko ja ca melawa ca xam-xam ba ca lewet ga ca bëri njëriñ ga ca tabe ga ca xel mu ñaw ma boo toogee moom sax bu la joxu daa dana xelal xalaat boo xam ne boo ca jaaree si lépp dox. Am na benn waaye boo xam ne loolu rek ko boolee sa Moussa bi commerçant la dem leb benn kilifaam daan ko leb mu lebal ko yoon yi mu ñëw leb ko mu bañ ne du ko lebal. Ñu ñëw tawal sol sëñ bi sëñ bi ñaanal ko mu dem waa ji lebax lu bari mu dem jënd dugub dajale ba dugub ju bari mu ne mu ngi jaay sëñ bi yónni ci loxo bul ko jaay bàyyil ba ci kanam mu dugub ba ko jaay ko ba ko jaay daa perte ngiram ba ci xam du ko yokk mu fett daal na ba léegi yokkatu ba léegi mandu dara kon wàcc ndigala ko kooku fu mu la jaar fi boo fa jaaree réussi ci saari ci baat ni see borom basira la du waxee baa ñoo ko daa gis ba nëpp taxam doog a wax ba tax gaañu duñu déglu yàlla ba yàlla wax ñu doog a wax waaye ku jiitu yàlla say wax nag da nga jug ndam dañuy déglu yàlla kon nag dañuy sant yàlla bu wér buñ doon làmb daj nañu bu ñu am nañu nañ ko doyloo dañ ko doyloo doy na ci biir doy na ci bis ci zaawir nag ak ci baat ndax doy boobu leen moom mooy feeñ ba gis yàlla tey ji xam nga ne mbooloo mi akale yi taxaw di digal doy gaa tax dafay bàyyi ñu doy ba ku joxasoo ñoom yëpp Cheikh Moussa ci ñoom ku joxasoo ñoom yëpp Cheikh Moussa ci ñoom ndax ñii tey kenn gisu Cheikh Moussa ci jëm waaye xal boo ci laaj sax Cheikh Moussa du tax mooy bàyyi ci ñu ma sax damay wax ne soo bàyyi du ñu xëccoo rek du yàlla waaye kër yi nga dégg ñu la yëpp xalal ko la jël ka fa jógee xalal la ko bàyyi bàyyi ko baatin xalal nag daa tuuti ñëpp fañ sa xaj wante xëccoo rek la xalal foo ko fekk lu mu bëri bëri xëccoo rek wante yàlla ak baatin kenn ku ne da ngaa yëg sa bopp lu la doy loolu xëccoo xalal yaa ngi ànd ak moom mu doy lu fekk mu wër ne fekk naa taa laxira ak ku ne yaakaar mën na caa defaroo kon looy xëccoo sax lii la sama xaaj xam na ñu leen sant leen gërëm xalifa yenn ko yàlla yàggal matal yéene xoolu ko wér yàlla dimbali sax ci keppaaram di ànd ak moom ñu ba bawre ñu sant ñëpp gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah.